کریم کی پگنو ترق راغل دے خطاب حرف یا چ مقصود پا خطاب سر تنبیہ دا اغدا دے یا ایوہ الناس دا تنبیہ شوا اے خلقو اے خلقو تیشوا دا تنبیہ شوا دیکھئے تنبیہ دا او کل کل خطاب رازی نوہغا لپار دا مدح رازی مدحا لکہ سورت مائدہ گو رئے مائدہ سورت مائدہ گو رئے وش پہ تم نمبر آیا تھا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اس دا خطاب دے سرد تنبینا یا ایوہ الرسول دلتا مقصود دا خطابنا تنبینا دا اگرچہ یاشتے ہا تنبیہمشتے تو مقصود دلتا کی مدح و تعریف دے اے رسول اے زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک شو داس دیر دی یا رسول یا ایوہ النبی یا ایوہ المدثر یا ایوہ المزمل دا ٹول پدی کے داخل دی یو مثال چ خطاب دا مدح ہی لپاره دا مؤمنین ہو گن دے کے قرآن راغل دے سورۃ حجرات اول آیت گورا بالکل امبے آیت کا حجرات یا ایوہ الذین آمنو اے مسلمانانو دا اس خطاب دا مدح دے او مراد تنسوک دی ایماندار خلق نو الرسول یا ایوہ الرسول کی خطاب مدح للنبی یا الذین آمنو خطاب دا مدح شلپا دا مؤمنانو خطاب للزم مزمت سورت تحریم گورا یا وم آیت گورا یا ایوہ الذین کفروا لا تعتذروا اليوم یا ایوہ الذین کفروا وم آیت سورت تحریم آیت نمبر 7 یا ایوہ الذین کفروا اے آغا خلقو چی کفر مکرے دے اے کافرو نو دا خطاب سرے دا زم دے سورت جمعہ گورا فدغی عنوان سرا آیت نمبر 6 یا قل یا ایوہ الذین ہادو اویا اے خلقو چی یہودیان یے اے یہودیانو تو دا دا مزمت خطاب دے دیکھ شوان او کل خطاب رازی التا مقصود نسبت وی خطاب نسبتی یعنی اگا مخاطبی چاہتا منصوب کری وی لکا سورت اعراف آیت نمبر 26 سورت اعراف یا بنی آدم وګورا خطاب دی او مخاطب منصوب کړی دی چاہتا آدم ته یا بنی آدم اے دا آدم اولادا یا بنی اسرائیل زی په زی راضی کنا دې ته خطاب نسبتی وی چې مخاطب بل ته منصوب کړی وی کله خطاب د اضافت پر خطاب راضی پس باندې چې مقصود د خطاب نه اضافت نه مخاطب وي سورت زمر وګورم درې پنځوسم آیت ته سورت زمر قل یا عبادی او گر یا عبادی اللذین اسرفو اصل دی یا عبادی اے زما بندیانو اللہ وی دا خطاب اضافت سیل النفس او دا دیر دا عزت خطاب دی کل کل خطاب للتنبیه سرق و زجر ملکا کل کل خطاب للتنبیه و زجر وی سورة انفطار گر دیشم سپارا شپگم آیت یا ایوہ الانسان یا ایوہ الانسان ما غرکا بربک الکریم تنبیہ ما توبیخ و زجر لے اے انسانا چا دو ککڑے پر رب الکریم باندی رب مہربان نہ چا دو ککڑے الذی خلقک فسواک چتی پیدا کړي او بیا ته برابر کړي او دمر احسان دربانې کړ دې چا دو ککڑے دا تنبیه ما زجر لے او کلا خطاب لپاره د تسمیه راضی یعنی مخاطب مسما کړي په اسم سره او دا په قران کې ډیر دی خو اکثر د انبیاء علیهم السلام په تذکرو کې راځي سورۃ الصاد وګورئ سورۃ الصاد آیت نمبر 26 یا داؤد انا جعلناک خلیفہ اے داؤد دروشتمه سپارا سورۃ الصاد یا داود انا جعلناک خلیفہ اے داود علیہ السلام ما تگرزولی پدزمک حاکم خلیفہ بمانے حاکم او بیا اس خبر کو خلیفہ انشاء کری سے نن یا سبا درس کرا جو اے داود بس نور دیر دی کر لکا یا عیسیٰ یا موسیٰ ما تلک بیمین کیا موسیٰ کہنا یا ابراہیم تصدق دیر شیری خدایو مثال مفسرین ذکر کرے لے دلتا یا ایوہ الناس دلتا مقصود دا خطاب نا اغسی شدے مقصود دا خطاب نا تو دی مقام کسی شدے تنبیح بیخ شے خلقو بیخ شے یا ایوہ الناس اے خلقو اعبدو ربکم اعبدو عبادت تے عبادت پا ایاک نعبدو کی تیر شر تیشو کنا اجزائی ترکیبیہ دریو اغمی بیان کرا اصول دو اغم بیان شلا او عبادت اقسام بدنی زبانی مالی او بیا دغی اقسام 65 پور تقریبا جور شو خما پک اختصار کرا کتاب میں در تو خود بخل نکوما کتاب در تخیم تیشو انو بیا زان اخلا و بیا گورا متعلق کوا العلم فی الکتب لا فی الصدور کتابونو کې لم پروت په سينو کې نه کله کا څه نه يرم شي سره صح وشي ښا او دا کتابت ته چې دینو دا ډېر خوشاله ده دا تاسو کوم لیکه اوسه پر ځ قائل نو خدای دې مقال نه د زړه د دورې نه پس ته دې خبره قائل شوم ما غبم څه درس چې سره ورته ګوري مکتوب ته ګوري اوسه قائل مجدا لیکل ډېر ضروری دي کې نور سنین سريسته راهنمایي کوي او لیکل پکار دی خبان حال دا چاسر زمان مکتوبات دی نو دشپی گورے او درس نا پست بیا گورے خوچی درس کی گورے بیا بنا پوئے گئے دا پخانے خبر دا مسئلہ دا چی مدرس ملا پا درس کی حاشی تا گوری نو طالب نا پوئے گئے دیوئی کان چل غلاق دن عدال کے علی جائے پہ گئے انو هغه بیا طالب نه پیږي خلاصو وای خو دې دوه ټکو وی خو چې په یاد نه طالب زر پیږي دارنګ کې ته په دوران درس کې مکتوب ته ګوري رستا وټول توجه مکتوب ته ها کې کم علما دي نو هغه خو آی ګخیر دې ګوري نه ګوري دي چې چا مکتوبات پیټی کړی دي نه دې ګوري خو بهر حال کتابت خوشې دي لیکل خوشې دي اوس د او بدو التم تعریف کړو دیشو یا یوننا سو عبدو اس تنبیہ میں ذکر کرا عبادت مفہوم ذکر کوما خدا خلاصی پا تر درطویم چه دی زینا در صورت بقری دویم باب شروع کی گی اور دا 39 نمبر آیت پوری ری یو کم سلختم نمبر آیت پوری بس یو پانواری هم فیا خالدون اخکاری پا دی کی خلاصه دی باب دادا اول دعوه دی توحید دا پا دی دو آیتونو کی دعوه دی توحید دا بیا دیاغی توضیح دی پا ادله خمسه و سرا بیا پا غیبان نتیجه بطور سماره دا فلا تجارو سرا باز دا یو آیتو شد و این کنتم فی ریب جواب دا سوال اول چی متعلق دی پا قرآن یا پا صاحب قرآن پا دی ترزوه چی دی نور تفاصیل خبر بم پکراش سوال چی متعلق دی پا قرآن او صاحب قرآن بیا پا دی بانی تخویف اور بشارت تی ان اللہ لا یستحیی آیت نمبر 26 جواب دا سوال ثانی چی متعلق دی پا قرآن جواب دا سوال ثانی چه متعلق دی پا قرآن اور بیان دا حکمتونو دا امثالو اور بیا خباست دا منافقینو کیف تکفرون باللہ دا هم دلیل دی پا دعوی باندی او هم زجر دی پا منکرینو دا دعوی باندی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا دا دلیل پا دعوی اسمال علت دی دا زمان شیخ انداز بیا با علت کم یو ستا علت دی یو زمان علت دی دا دلیل پا دعوی مال علت دی لکه زو دلتا چورا زو درطیم انشاءاللہ یا ایوہ الناس عبدو ربکم وهو بکل شیئن علیم علت شا خاص یو اللہ بندگیو کہے زکا چا علیم بکل شیئ اللہ خالق بکل شیئ اللہ عبدو ربکم لا غیرہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ دی رکونت الاخرہ پوری نفی دا عبادت دا مخلوقات سلاسونا بطرز شیخ نفی دا عبادت دا مخلوقات سلاسونا انسانان ملائک جنات انسانانو کے لوی انسان پیغمبر دے اور بیا پاگی کی طولو کے مشر بابا زمان آدم دے نمانا اعبدوا ربکم لا تعبدوا آدم اعبدوا ربکم لا تعبدوا الجن اعبدوا ربکم لا تعبدوا الملائکہ وازم آشیر ٹھیک شو گا ابیا دغیلت ندی عبادت یو اللہ کئی فرشتے لائق عبادت ندی زکا پرز پونو عبادت یو ربو کئی جنات لائق دے عبادت نہیں دی ولی اغوستا دشمنان دی دشمن عبادت کے پیران عبدو ربکم لا تعبدو آدم ولی اغا پخپل وجود کے محتاج آخطا شو اغا لاچار شو تو بیتا دائیو ترس دیم ترس دے شیخ القرآن علی الغفران چی دا کیف تکفرون نا تر 39 نمبر آیت پوری ذکر دا انعامات ارباو بشی اول اتیشتم کی فاہیاکم نشن مشتکرین ولی بعد زمانہ کوئے اللہ وی دیم علت والذی خلق لکم ہر سمیتال پیدا کری دی تیشوان او درین علت ویز قلنا للملائکت اسجدو لآدم باب آدم میں مسجود الملائک گرزو لے دے مسجود الملائک میں اگردو او سلورم علت 37 کی فتلقا آدم من ربی کلمات استاد پلار توبہ میں قبول کرے دا استاد پلار میں احسان کرے دے چو توبہ میں والا قبول کرے استاد پلار میں مسجود الملائک اگردو دم رئیزت میں والا ورکر ہر سمی دل پیدا کری اور نشن مشتکرین عبدو ربکم انعامات ارباب کم کم کم سر ٹھیک شوا دیو قیدہ یادہ کہ چھ اعبدو قرآن کریم کی چھ چرتا دا اعبدو جملہ برازی نو مراد ته توحید ده. مختصر تفاسیر ټول لیکل دي. یا ایو الناس اعبدوا ربکم وحدوا ربکم. په دې حایت کې نشته وحدوا ربکم سمانا یو وګڼه رب خپل په عبادت کې وحدوا شو. تفسیر ابن جریر او دغه ابن کثیر کوم شته او دا ترجمه منصوب ابن عباس سره ده. ازما دا خوخه ده چې دا جامع ترجمه ده. یا ایها الناس اعبدوا ربکم افردوا الطاعه والعباده لربکم دون سائر خلقه. از رئیس المفسرین ابن عباس او دې ته ترجمان القران وای. نو عثمان یاد کا یا ایها الناس اے خلقو اعبدوا ربکم خاص کې عبادت تر بخپل. مختصره ترجمه شو. ابن جریر ترجمه افرض الطاعت والعبادت لربکم دون سائر خلقی خاص کے عبادت خاص کے طاعت تعظیمی لپاد یو رب نلپاد مخلوق. عبادت او طاعت بانے ما نکتو لی کلتا تھا. افرض الطاعت اے طاعت تعظیمی یو اللہ لرو کہے اللذی سبحان اللہ. چونکہ قرآن بی لحون العرب دے فصاحت نہ ڈک دے بلاغت نہ ڈک دے آ فصحا و بلاغا چی خبر کی مدلل وی معقل وی دیشو کنا معلل وی. نا قرآن دا اعبدو دا دعوی توضیح پا ادلہ سرکی. نمبر ایک اللذی خلقکم خاص کے عبادت آغازات چی تاسو پیدا کری ہے واللذین من قبلکم و آغا خلق پیدا کردی چی تاسو نمخ کے ترشو لعلکم تتقون هم حکمت هم علت هم حکمت هم علت سمانا خاص کے عبادت درب لعلکم تتقون دل پاراچ نیکان شے متقیان شے حکمت تے یو عبادت دا اللہ سرا ایپ توحید سرا حصول دا تقوی دے کہ زان نیکول غاری او دخلے دا دشمنے نزان و باسی او بدو ربکم موحد شخا یا دا علت تے دا لعلکم دا لام بمانا دا کے دے لامی کے دے ممانا لعلکم تتقون کے تتقون دل پارا تتقون چی بچے دا خود دا عذاب التقوی بچاو تو ہوں گئی لام بمانا دے لامی کے لعلکم کے تتقون ٹھیک شوا دل پارا چی بچے دا خود دا عذاب بس خبر اخلاص شوا او خیار سری چی اقل من کنا نو که دیر تاوی چی ما در سر داسی خک کری دیر سرگی کتا که بی شک بی شک وشی کنا ازا اکرم تل کریما ملکتهو تاویل دکنا ازا اکرم تل کریما ملکتهو و ازا اکرم تل لئیما تمردا چی سرکش تا احسانو کی نو سرکش شی که یو بدبختی تو پی چی اس کئے او څنګه چې خو وکړ دمل سکول لار د کماوا که تا نه سکول لار د کماوا نو سرکش شو او چې کله با اخلاق وي اته په چې اوس کې نو استاد یاره ډیر شکریا او استاد یې مهرباني نو چې په عقل من احسانو کې نغستا مملوک شي. الله خلقکم و تمه پیدا کړی نه تمه جوړ کړی وګوره چا ترمانه نبی آئی والذی من قبلکم ستا بابا چی می پیدا کرو نکا اور نکا ستا زیل می ٹولا پیدا کری او تالم خیر ستا پا جو لے که دے تب تکون لا شکر قیدہ یادکا لعلہ بعضی حضرات مانے که لعلکم خائگی چتاس متقیان شے سو پی خائگی چتاس بس شے دو دخا خائگی دا خیگی خیگی مکوی خواه زکا کشاف اگرچه معتزلی ده خو پا علم دا لغت که اغم مشهور اور معروف اور مقبول ده لکستاسو طول نحویان چه شجر نصب گردوی لطوی نکار خراب ده تیگه دوگه نا چه دا سوک دی و سوک ندی چه دایی پا انصاب و بانی باز کوای نو بیاغی گوری خواه لیکن پا لغت که معروف شخص ده کشاف خو معتزلی دښوا چا د جواهر په باره کې ملکل چې دې کتاب مطالعه په شان د کشاف ته کوزا خیر چې وخت راغنو پیزان نه بیرغ کو ان شاء الله خو لا سر سٹارټینګ دی کنه ګرمي ګرور ورور په دې کله به ګرمي ساره کنه اوس کشاف وي غیر کې کشاف هم نه وای نوم پروا نشته تفسیر تنویر المقباس المنصوب الى ابن عباس رضی اللہ عنہ منصوب میں ذکاوی چدا ابن عباس یہ تفسیر نہ دے دا فیروز آبادی لکھلے دے او ابن عباس تے منصوب کرے دے داغی روایتوں نے دا مختلف تفاسیر ناغستی دے ناغوم لکی چی حرف لیتا ولعلا وعصا حرف لیتا ولعلا وعصا اذا نصب الاللہ فواجبن ابن عباس سے بھی لیت لا العصا اللہ تو منصوب سی نوجوب پیدا کی یعنی یقینی لکا عصا ان یکون ردف لکم سورتنا ملک اچرا دی عصا ان یکون قد اخترب اجلکم خلے ہوئی کن عصا یکون نو دانو چھو امید دے چنی اٹم نونیز دی دا اللہ خو امید نکے اللہ تا پتہ دا نو عصا فی کلام الملوک للوجوب لعلہ فی کلام الملوک للوجوب ولیتا فی کلام الملوک للوجوب از ابن عباس سے کشاف حرف لیتا ولعلا حرفات رجن وهو من اللہ واجب کہ لیت لال حرف ترجنی چی منصوب الاللہ کی یقینی دے نمانا پسنے گا کہ لعلکم تتقون خامخا چتاس نیکان شئے تیشوا الذي جعل لكم الارض الذي بلدل الذي جعل لكم الارض فراشا الله ذاتي چتا سله غرزول د فزم کا فرش فراشن فرش غرزول دي او فرش ته وي اره سيز ته وي چا خور وي چ کم شي خوري کنا ايته فراش وي اوس کی چر سو کوي چ د ازم کا هټوله فرش نه دا داسې لار نو فرش دا او دي خو چې لار شنو فرش خو نه دا غټ غټ غرونه دي تردید دمر لوی لوی غرونه دي چې جاز پکې روانو تپسته جوړ شي که چا دي غرونو علاقې ته په جاز کې سفر کړی کنه دې غر خوان شو کې دا جاز تیری کنه دې داسې کیږي هغه هوا بیا دې نشي برداشت کولای نو دمر لوی لوی غرونه دي انو فرش خوانې ته چې بالکل بچاڼو ته نه وي او زمکه خود غرون نه ډکنه دی بزرگان دی سو کئی چی مخاطبین عرب دی پا عربو که دیر ازمکا سوا دی غرون نپاکا خونا خی خبر دادا ازمکا دا فرش فرش توی ما یفرشو لیل انسانی آغشی چی تالی پار خور کرشی لکا تلی خورشو بالخ دو چتی خو بالخ دون فرشوی زکا چی استاد سر لانده دی نو دا ازمکا فرش دی که دی که غرون دی نم استاد اخپو لانده دی ندی وار سورت ملک آیت نمبر 15 گورا پیلسم هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها اللہ ذاتی چتا زمک گردول دا تابدار نرما فامشوا گرزی دل کوئے فی مناکبها پلارو دیغی کی یو فی مناکی بیا علا مناکی پوگو دیدی خیج پوگو بانده پختانوی غر که سمر دنگی نو پسار لار دا که سمر دنگی خو پسار لار دا غمستا فرش دی دیخ پولان دی دلائی روانی پی دی نر بچیان دیم دادی چه دا اللذی جال لکم الارض فراشا ازمک فرش دا اگه سوکی جبال دی پی الجبال کل اوتاد قرآن کیم رازی جبکل اوتاد وطد دے نو دا غر دا غر دا فرش میخ دے دا غر دا فرش میخ دے میخ نو پا دی غر خو شوی دا کنا پا دی غر خو فرش شوی دا او که دا غر نوی نو فرش بو سورتنا حل کرادی لی اللہ تمیده بکم سورتنا حلو گورا الحمدللہ آیت نمبر 15 تین لسم آیت والقا فی الارض رواسیا الله ورزول دی اخی دی پزمک اغرونا دنگ دنگ ان تمید بکم لا مقدر دی لاللہ تمید بکم چه دا اون خوزی پتا سبان دی نو دا غرد از مک میخ تی ویخ کنا اللہ تمید بکم والسما بنان ورسمانی کرزول دی تال پار چت او گورا اگر پتا برا کرده ازمک اکتا کرده او دا اسمان او ازمک دوار دا فیدی دی وانزلا من السماء ایمان او ورئی دا برن باران او کسی بین که دا سما خبرو شوا ورئی دا برن باران فا آخر جبیهی پس اوباسی پا دی باران پا سو دا باران من استمراتی دمیونا رزقا لکم خراک لکم او دی قتل ای لکم تا دی خیال دی اوبدو ربکم ولی خلقکم قبلکم لعلکم جعل لکم ها رزقا لکم کم اپو خواب خوز یو کتاب کم یا حبیبی تا کم تنا ادن کو یو کتاب کم دا کم پکارے کم یا حبیبی کم تنا دا دی گولا خلقا لکم خلقکم من قبلكم لعلكم رزقا لكم تی پیدا کرے ستانی کئی پیدا کر ستا پکی فیدا دا ازمکا تالر دی فرش فراک تالو باسم ارس تالر دی فلا تجلو بیا پیسا مرارا او در تی رزقا لكم ذکر کر رزقا لكم تال دی پارا رزق دی او اوباسی د ثمرات نه رزق او سالک د رزق خو یوازې ثمرات نه ناراضي بلکې د رزق د ثمرات نه علاوه د نور سيزونو نه غلونو مرضي چا غیر ثمر دي لکه سوره قاف او ګره قاف آیت نمبر 9 کم کړه وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ آمَنَ غُرَّ وَالنَّخْلَ كَجُرِيدٍ تَشْوَى وَحَبَّ الْحَصِيدِ أَوْ دَانِي لَوْ كَرَشِي جَوَار دِي وَرْبَشِي دِي غَنَم دِي تَشْوَى فانبتنا بی جنات باغات تی نرزق دا سن دی حب الحسید ندی او رزق دا نخل نهم دی کجورو نرزق دی علکه کجورو نرزق دی انگورو نرزق دی غنمو دا جوارو وربشو نرزق دی رزقا لیل عباد او دلتا من السمرات رزقا نا وی سمرت رزق نوی ولی اصحریا جنگ مکا من السمرات رزقا لکم دا میون تا بی پار رزق دی و ثمرات ولی ذکر کا اگرچہ دا رزق عام دے لیکن عربو کی رزق دا اسمار و زیاد میویوی زکر چلتا سوخ تشم دل کا جوروانو اللہ اکبر واربش خوری دی بوت ما سر دی خوری تابوزی فی اخلاص و فادب سرا انو چلارو حج عمری لمزیل نزو نو چلارو کنا نو تباو گوی چطول از مکز مخد از مکی شگلور از مکرہ او پای کې چرته فصل کی ها کجورا وا پکې نو ثمرات ته میو رزق دې نو ثمرات رزق لکم خبر اخلاص شو یا رزق عام دې من ثمرات دې او کې من حب الحسید دې عام دې سورته عبس و تولا و ګرا څنګه رزق واخ کل دې آیت نمبر 24 گورا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ نو دی گوری دا انسان خپل خوراک تا اَنَّا سُبْنَ الْمَا صَبَّا منگا تو یو پا دی باندی یو با پا تو یو لسرا سُمَّا شَقْنَ الْأَرْضَ شَقَّا بیا منگا جدا کو بیلو زمکا پا جدا کو لسرا بیا فنبتنا فیا حبا منگا زرغن کردی پدی که دانی عینبن انگور وقزبن ترکار ایمانا ایفا فی روایتن وزیتون و نخلا او خون او کجوری او اغو حدائق غلبا اور باغیچی گوری گوری وفاکتن میوی وابن اور گیا واخ دار سمنگو باسو سورت مومن و گورا آیت 67 وش پیتو گورا والذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم یخرجکم طفلا دا ټول فقیر داخل کا فاخرج بی من الثمرات پس اباسی په باران سبب سرا من الثمرات دمیونا رزقا لکم تاز پر خوراک فلا تجلوا لله اندادا سبحان الله دیتو حضرت وی نتیجا بطوری سمارا چار کلاتی پیدا کری ستاپ او اجداد پیدا کر او نظام ربوبیت اگی او چلو استای تربیتو که نو اوس اختانوی دا کندی زیاد سخو گویا کنا نو چه دمر نعمتونی در بانی اکرل نو فلا تجلوا لله اندادا پس مجوڑوئے مگردوئے اللہ سر انداد وانتم تعلمون حال دادی چتا سو پوئے سنگا پوئے مخ کی قرآن گئے چھ سمن بکمن امیون کافر خورن دے پوئے ندے او قرآن وی انتم تعلمون او تا سو پوئے نو علماء اکرام دی توجیحات کی یو توجیح چادا سوال ذکر کردے ناوی چه تعلمون که علم خاص مراد دی علم خاص مراد وجود د باری تعالی علم خاص مراد خالقیت د باری تعالی علم خاص مراد ربوبیت د باری تعالی تیشوا وانتم تعلمون تاسو پوئے پدی خبره چه انهو هو الخالق تاسو پوئے چه انهو هو المربی تاسو پوئے چانه هو المنعم تاسو پوئے چغی منعم دی اے پا دی انامات مذکورا و سرا پا دی بان سوال ختمی گی خان او دا تفسیر مراغی ابن کثیر قاسمی کبیر دی طول ذکر کری انتم تعلمون بی انه هو الخالق الرزاق مدارک بی انه وانتم تعلمون بی انه هو المنعم تاسو پوئے چغی دے دقا منعم کم منعم خالق تاسو زمکا پیدا که ان کے اسمان اچتا ان کے باران ور ان کے غلی وقت ان کے او دا منگا پا باستا توحید کی مت کے مسئلہ ویلی دا چا مشرکین پا خالقیت او پا ربوبیت دا باری تعالی بان قائلو چا من خلق السماوات والارضا لا یقولن اللہ من ربکم من رب السماوات والارض لا یقولن اللہ من انزل من السماء ماء ليقولن الله اغه سوره عنكبوت سوره لقمان او سوره مؤمنون او سوره يونس اپ مرتب کا کنا استاد پزین کے پراتی دیو سر راو با سدل تک نو انتم تعلمون سو علم خاص بانه هو الخالق انتم تعلمون بانه هو المنعم انتم تعلمون بانه هو مربيكم مدارک بان تعلمون بانه هو الخالق الرزاق تاسو پویږئ په دې خبره چې تاسو جوړونکه او تاسو نه رزق ورکونکه هغه الله دی خبر خلاص شو په دې عزت ته تفسیر راوړم بیا په دې توجیبانی تفسیر مراغی در ذکر کوم چې دې سوې او دې ډېر خساره لري خبر ډېر عجیب کوي دیوی گورا سلوش پیتم ماندے لکی وانتم تعلمون وی و انکم ازا سئلتم کہ تاسنا کلتا پوسشی چه مر رزقکم من السماوات والارض ومن یدبر الامر تقولون اللہ چه تاسنا داتا پوسشی چه رزق در سوک در کئی دبرنا او دزمکونا او نظام کائنا سوک چلی نتوئے چه اللہ نفلمت دون غیرہو و تستشفعون بهی بیا ولی غیر بلی اولی پاگی بان سفارش که دبل چا ومن این اتیتم ومن این اتیتم بیازی الوسائط اللتی لا تضر ولا تنفع ومن اين جاءكم ان التقرب الى الله يكون بغير ما شرع الله حتى قلتم ما نعبد الا ليقربنا الى زلفا واو دي سړي ځا دوی ګور چار کله تدامنی چرازښت الله دې مدبر الله دې او چتان تپوتو الله ولی بلی بیا غیر الله او بیا دا واسطی دا مخلوق چه تموی چه لا تزر ولا تنفا و دا دی چتن پیدا کری دی ومن این جاکم او دا مسئله دا چاو خودلا چه تقرب الالله و بغیر دا طریقی مشروعیم جائز دی ریپوشو سا طریقی مشروع خموز رو جا حج دکات کنا هاگه طریقه چه اللہ روا کری دا مپاری تقرب دی چکم طریقه اللہ روا کری دا دا غیر رسول نپای خود تقرب حاصل دی نشی وَمِنْ أَيْنَ جَاءَكُمْ چرتن در تدا مسئلہ لالا چند تقرب الى الله يكون بغير ما شرع الله حتى قلت ما نعبد الا ليقربنا الى الله زلفا سبحان الله فما نقولش بعض ابن كثير باتن دا پیش کوما او دار دا قرطبی يوم انا اشرا بلا معنى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون او حال دادی چتاسو پوئے پسبان پوئے اید فعجز دا انداد وخبلو وانتم تعلمون او تاسو پوئے فعاجز والی دا خبلو انداد تاسو کمال دا رب منئے عجز دا خبل انداد منئے نولی دا عاجزان مو اللہ سر شریک کری دی ذہن تا خبرانا بلا توجیشو انتم تعلمون اے بعز الانداد انتم تعلمون بعز معبوداتکم تاسو دا خبل معبوداتو فعجز خبر یہ چی دوی پا نفع نقصان قدرت نه لري تیشوا اتلسم د سورت یونس وګوره ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم عذيبات هغه چا کی الله نه سوا چې zarar او نفع په طاقت کې نشته او پخبل منی او بیاوی چه هاولا شفاونا عند الله وانتم تعلمون او تاسو پوئے پیجز دم آبودان اخبلو واہ واہ سبحان اللہ تا تا پتا دا چه دا مخلوق عاجز دی وانتم تعلمون بیجز الانداد والانام تا تا پتا مخلوق عاجز دی انداد عاجز دی نبیا عاجز ولی را مدد کہو اے تیک شوا درے متو جی وانتم تعلمون او تاسو پوائی نمانا که پوائنی او قوت دا پوائی در کشتی که پوائی حاصل ہے دا مانا تی قو خبرہ تاکی قوت دا پوائشتی چی دی قوت نکار اخلی تیشو کنا چی قوت دا علم نکار اخلی نپتا که دا قوت علمی اللہ اچولے دے وانتم تعلمون تیشو بھئی او دل تسوال دے چه فلا تجل اندادا فرما ذکر کئی چه انداد خود ند جمع دا او ند پا لغت کی المنازع اغا چاہتوی چه بلسر جنگ کئی یا ان ندو التسویتو لغت کی منازع توی یا پا لغت کی مساوی توی او یو دا کافرانونا دا سؤال دے خوخنے یو دا کافرانونا پا دیبان قائل نو چه دی اللہ ندشتے فکم ند سرا فمانے مساوی سرا فمانے دا مقابل اور مناظر سرا چکل مساوی نو مناظیوی چو مساوی نی نزانتی نو چیو خپل کمال یو صاحب کمالوی و بل خپل اجز تسلیم کنے جگڑ ختم شوا کر ڈالو نہ ہو تکلیف دونوں کو تجھے خنجر اٹھانے کی مجھے گردن جھکانے کی کوشش کرنا نو چکل دا خپل حیثیت معلوم کی او دا خپل مقابل حیثیت معلوم کی نزا نشتا دے نو ند جمع دا او ند پا معنی دا مساوی دے او ند پا معنی دا منازی رازی نو اللہ سر خسوک منازی شتے نا او نچا اللہ سر منازی منا نو اللہ سنگوی چا نو ہی چا کو اللہ سر خسوک منا لے نو چی دا سڑی دا خورے مقابل دے نو بیا اللہ انداد سنگا ذکر کا وائی جواب دا علا سبیل تحکم دے دا علا سبیل تحکم دے زجر تاکم مگر دوے اللہ سلام منازع مقابل د الله مقابل خوشته نه خطا د مخلوق نه هغه تما شروع کړی دا چې کومه تما د الله نه وا نو گویا کې چې تا په خپل ځان کې مقابل د الله ګرځولې دي تشوا از امام رازی فلا تجلانداد ند منازی منازی د بار تعالی شته نه انسو په دې قائل دي نو داغي جواب دادې چې دا لا سبیل تحکم او زجر دی چالکه د مخلوق نه د هغه سیستم کې چې د خالق نه پکار ده نو گویا کې تا په خپل قول او خپل فعل او خپل اعتقاد سره الله له دې منازیر جوړ کړی دی حالکه منازیر بار تعالی دشته نه او کنه په معنا د مساوی سره شي بیا کې تفصیل ګوره امام رازی کړل مشرکین او د کفار او اقسام وسنیا او غیره ذکر کړی الملل والنحل په دویم جل کې بیا د اقسام ذکر کړی دي چې بعض د مشرکین نه آی قائل چې د الله نشته لکه خالق خیر او خالق شر منه کرا چې خالق خیر او خالق شر شو نو الله له منازی او الله له ندمنه شروع کړ لیکن بیا عام مشرکین د دې په صد کې ناراضي نو اوس امام رازی توجیه در کوم بلا فلا تجلوا لله انداد الله له ندم جوړوا ند په دوه قسمه ده مساوات فی ذات او مساوات فی صفات ند ستوی امسر تا ند همسر ند هم برابر ند کف ان ند الکف برابر همسر نو یو ند دی مساوی نو مساوی فی ذات دی خصو قائل نو سوا دا وسنیونا نو منازی یا مساوی فی صفات خود دیر دا مشرکان نا قائل دی لیکن اس خفقی گا مزر تفسیر خیمہ نو مساوی فی ذات نو مگر دوئے اللہ سرا انداد برابر پا صفاتو کی بلسوک نم ند شو خو مصائف ذات مراد نہ شو مصائف صفات مراد شو لکہ دی اللہ عبادتم کئے او د مخلوق لوم کئے اللہ تمرا مدد شوئے مخلوق تمرا مدد شوئے اللہ نو بغیر دسباب تمکے او مخلوق لوم تمکے تیشکا نا الہ زبادت انشاءاللہ الہ حکم کی فتر ربانی راوڑم الہ چاہتو ہوئی کل من خفته ورجوته فو الهوک چی چانا بید اسباب تمیو یرکے نغیت تا الهوی اس چکم مخلوق اموات تی ناغین داتم خبید اسباب شکنا دیتا مساواتوی فلا تجرو للہ اندادن اللہ سر مجرو انداد اے برابر پا صفاتو کی بلسوک اس خلاص شو خبر ندی ذاتی مراد نشو ندی صفتی مراد شو نو مساوات فی صفات ممنه مساوی فی صفات ممنه بل سوکا وانتم تعلمون اتا سپوئے چیدی اللہ سرا پا ذات کے سوک شریک نشتے ٹھیک شو یاو انتم تعلمون انو الخالق الرزاق خالق رزاق منی نو بیا باقی صفاتو کے اللہ سرا شریک سنگا منی وے ٹھیک شو اس بات تا توحید بی ادلت العقلیتی وازا داب کتاب اللہ تعالی اس مصائف الصفات ہاں اگی مثال ابن کثیر وغیرہ ذکر کرے رہے یار دار سرو جی باس نہ کوما دا باس کوم دا تفسیر دا قرآن اس پارا سمہ دا روجی سنگا دا تفسیر ابن کثیر گورا مساوات فی الذات دار مفتیان نتا پوز گوا ہاں چیزا مفتی شو نبی امانم تا پوز گوا کتبہ علیکم سیام کی بیادر روجی باس بالتا تا پوزو کی انشاءاللہ بیابش پار سمتیر شوی قسم را فضائل چپ نصف شعبان کی راغلی دی روایات یو روایت دا زوفنا نکارتنا انقطانا او د ارسال نه خالی نشته ده بس ضابطه می در تو خیلا یو کم سمر روایات په فضیلت ته نصف شعبان کې راغلی دي هغه یو روایت چې ده د زوف نه د سقم نه خالی نه ده بس دا اوس دنیا د مليان نکل دي دوی تا وایا قرطبی وګوره په سورته دخان باندې، ابن کثیر وګوره په سورته دخان باندې، احکام القران دی ابن العربی وګوره په سورته دخان باندې. او که دخان ته زور رسیدو ان شاء الله تاسو دخان بیان کړم. دا خو بس ملی سیبانو د ملک دا چل چې چا سوې نو بس خلق روان دي. ایا سره یو غلط لا یو کړ په لار روان او غلط دی او غلط دی په خپل اخلا کړو غلط دی او غلط دی اغه نو خلقوم سره روان او غلط پکې دی غلط دی غلط دی غلط دی ځان ته اخلاص ته لای چل چې چا سوې چې فلانکی کتاب لیکلې دي انو بس اوی پس روان شي دانو چې دی سوې دی سوې نن مې خپل مکتوب کته نو چا لیکل دی انا غی کی دا ډیر اغلاط نو ما چې دا مرګری ګوري بچ دی ملا داسي ویلې نو لیکل کوم فرق دی ښا بعضی مکتوبات داسي لیکل شوی دی چې غی کی دا حافظ هادا او دفاع پز قاف دی او لانجه جوړه کړی دا شیخ مرحوم میش القران مرحوم وسوت نام شروع نو ما چرته وی چې وق نا زب سمسرا نو تعلیب چا تا زب آوریزن بیا بودو شوینو بیا جی رسم سورتی نام خلازا آزا حلال لا تقول آزا حلال وازا حرام دی چه حلال که ویخ شویده بیلار کمره که تالیبان توی چه شیخ سیبی چه زب حلال ده خدای قسم دی چه ما آوریده دی انا شیخ وی آو تا اول تک زب آوریده دی اخیر که ده حلال آوریده دی پا منز که ده سنی دیو چه ما در سوی دا بازی کتابونو پس خلق روان دی بس روان دی تحقیق نه دارد خبر دا تحقیق نه دی او دا بازی خلقو دا نظریاتو خو بالکل بنیاد پا منگر پا خبر روان دی خبر آگا سی خلقوان که چگه خطنگی دلی حضرت با ایک دونه دونه دو دون چا حیب دا سی خطنگی دلی خبر آچه چا سوک دربان جرح ہو نکی خجی ما تا وکی دا فلا تجلو یاره چې قران دی ترجمه سره مناسبی نه وای او چنین بیا موه دي شو هغه کیګه معنا تاسو زما مرګری یې الحمدلله بفضلی او بکرمه فقه می ډیر عمر لولول دا کنه دا څه خبر نه مسائل سم مسله پوښیدا نه ان شاء الله خو بهر حال ضرورت د قران سره راځي زه تاسو دا 15 منټه زما خراب شه اوس به ما دا باب اخلاص کړو بل خو روان شو از تیزم روانه مدیل فارزم چه سروزی در سوزی خجی وانتم تعلمون ما در سوی انداد مساوی در ذات سو قائل نو مساوی فی صفت قائل نو سنگا لکه پا دی زمانی کم وی حدیث دی خان او دا پا گنو روایتنو که حدیث موجود دی ابن کثیر کمشتے 105 خدا ما سغدا نهم ناجل دی دی یا یو ناسو بودو لانده گوره دیل کی حدیث دی یو سره راغه او نبی علیہ السلام توی سیوی ما شاء الله وشئتا او لکن نن سبا مولیان صاحبان امیان صاحبان دا اکثر وی ویسے چه خدای رسول تا خوخی اگا کی گی نو چه خدای و رسول تا کم خبر منظوری اگا کی گی اکثر بتا سوری دی خدای و رسول تا چه کم خبر منظوری اگا کی گی وی سجی دا خدای رسول خوخی دا لفظ کی چر اعتقادی نین هم مهم شرف دی حدیث گره صحیح حدیث اگه ما شاء الله و شئتا نبی علیہ السلام سرگ سریشوی او قصش او جالتنی للہ ندن اوئے تازه اللہ سر شریک جوڑ کم قل ما شاء الله بس ما شاء الله سم قل و شئتا سم قل و شئتا وورا غیاتفا لکتوئے چه مال داس شے جوڑ کا چگر دیر خی نو تو انشاءاللہ هغه کار کی هغه کار وکوم چې کوم دی الله خوخی ٹھیک شو او تبم خوخ کی دی الله خوخ به الاسباب بلا اسباب شو صاحب به طبع شو رجال تنی لله ندن قل ما شاء الله ما وصل مویا لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ا تاویل سورت کاف ما شاء الله حالتا که تفاصیل دا جمله لکلی دا بیا قال الانداد هو شرک اخفا من دبیب النمل وی دا ما شاء اللہ لانده دی لکی چه دا اندادیت والا شرک نوی دا پا دی امت که دیر زیاد تی وی سنگا لکه خلق وی والله و حیاتو که یا فلان و حیاتی کلوی لولا کلبتو هازا لا تان اللصوص البارحا وی بیگاوی غلر آغلو خوکی دا سپای نوی کنانو لطلی گو ما بیگا غلر آغلو خوکی دا سپای نوی کنانو زبی لطلو ما خوشتی غب غب غب کرنو زب پاسی دو داوی خواه لولا کلبتو هازا که دا سپای نوی لا تان اللصوص البارحا پوشی کنا پا گزشتت تیر شوش پی که بس دیغلو لطلو ما ولولا البت فی الدار لا تلصوصو که بط آنوی بطقا بطا خوبی نکنا بطقا که دا بط آنوی نغل براغلو او بط پا دو قسمه دی یو دا وری مندریوی یو لی غطیوی غطی غرانگوی دا جیبا شیر چکور کی ویستا او غیر معروف شخص راج دا قرانکنا شروع کی باقی دا اطلاع ورکی لارم ورکی وقال رجل لصاحبه ما شاء الله وشئت دا ټول الفاظ شرکیه دي ښا الکه سوي بس انجکشن می لگاو جوړ کرم ګولای می واچول نو جوړ کرم دا ګولای واخلہ جوړ بشي الکه دا سمو بیا د بیدا تیسو کنه سبحان الله نو اندادن شریک په صفات خبره ټیک شو کنه یا الله یا محمد علکه دې سماندی مليان صاحبانو کې نه په دې خبرې باندې معنی څه ده یا محمد خو چې لا اله الا الله محمد رسول الله امر اخلاص ده کلمې نه برسسته غیر متناظم فی جمله ولن لیکي لا اله الا الله محمد رسول الله امر اخلاص ده یا محمد اے محمد لا تجل دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ان الذين ينادونكم من وراء الحجرات اكثر لا يعقلوا خ غره د قران انداز الله مسله توحید ذکر کړي فعبد الله عقلیه و سرا او دا آیت مبارک چې یا الناس بدوده واذ الایت دالتن علی توحید تعالی بالعباده وحده لا شريك له تښه او بیا په دې باندې علما کرام بحث کړي دلائل عقلیه قران ول ذکر کړه دل پاره تاسو په فقہ کې دا مسئله ویلي په کتاب الایمان د احادیث کې تاسو دا ویلي چې تمام مسائل او معرفت محتاج دي نقل پورې اما توحید د باری تعالی چې دي دا محتاج دي عقل پورې بس چې عقل در کی وی نو د نقل ضرورت یعنی کې نقل نی راغلي هم مکلف به توحید دي هارو فیال قلم وان سلاس السبی والنائم والمعتوه چلی ونی دے ما شم دے او دے او دے مرفول قلم دے او ذکر چی پا دی دنیا کی داس زیشتے نا اے داغ دنیا دا دنیا چی کم زیکی تیی اگر چی تا تا دائی و مبلغ نی رسے دلے فالتا دی اللہ دا قدرت باندی دلائل موجود دی پس مکی پروتی و دا اسمان نلان دی دم رخوی نچی دا چا پیدا کرے دا تلی چی دا پی پروتی ما آغا چتی زبردست دمر بلفونه لگی دل دی چی بی حسابا اور انایا دو مدم کی گمناو بیلیا دو ختمی گنا دا چا مزین کرے دی نسمان تا گورا تگیش دوڑای خوری تگیش بس کے اگیش دوڑای خوری دا دل چادر کری دل پار علماء کرام ذکر کئی وی دا اللہ پا دی قدرت دلائلو کی سفلیوی کی علمی وی قدیبان سوچ کول دا کافی دی پر معرفت تا اللہ پر وحدانیت باندے لکہ دوی ذکر کئی یو عربی و بدوی باندے چے اور اگین چاہتا پوسو که چھتا اللہ منیوی آو او بیاتی چاہتا پوسو که چھتا سکھ دی اللہ پر جو سن خدا و سن دلیل دے آئے خو اخوالا و اخان سرول ناگیو یا سبحان اللہ لا تعجب دینے دا ہائے وے سبحان اللہ وے خود اے بندہ الله په وجود دلیل غواړي د الله د وجود باندې څلګ دلایل دي تاسو کې شک دي نو زه دی ان البارا لا يدل على البعير پچا ان البارا لا يدل على البعير وان اصل الاقدام لا تدل على المسير فسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج وبحار ذات امواج الا يدل على لطيف الخبير وا سبحان الله سمره خسته خبر وګا ایسر یا دا خدای پا وحدانی تا پوسکے یو گورا فسماعون ذاتو ابراج والارضو ذاتو بحار والبحارو ذاتو امواج علا یدلو علا لطیف الخبیر این البارا لتدلو علا البعیر و این ناس الاقدامی لتدلو المسیر پا زنگل کے منگ روانی چاہتا دی اخ پا چاو گورو نو منگو یاو پا دی بلار بان اخ تلی وی او چې چرته د انسان د قدم نه خو ګورو نو موږ په دې لارې به څوک بني ادم تلی د انسان د وجود نه اقدام دی او په ایبل د اوخ په وجود باندې نه خای پچلا نو فزماون ذات ابراج والارض ذات بهار والبهار ذات امواج الا يدل على لطيف الخبير دا اسمان د برجونو والا دا ازمکا دریابونو والا او دا درابونا موجونو والا دا دلالت نکی چه سوک موجود دے بیا نمبر پا نمبر دا علماء باس کے مفسر ابن کثیر شافی المسلک دے قطو ایمہ ذکر کردی جاگی اقوال او قطو لکرم بے قول دا امام ابو حنیفہ ذکر کردے دا گر دا علماء چیو دا امام ابو حنیفہ پا مشارت او دای په علم باندې په مجتهدینو کې قائلو صاحب مشکات مشکات لیکل دي او اسماء و رجال اکمال چې لیکل دي هم صاحب مشکات دي په اخر کې د ائمو ذکر کې اول د امام سیر ذکر کړ دي حالانکه شافعی المسلک دي معلومه شو چې امام ابو حنیفه په ائمو کې مشرو عمرن نو په علم کې مشرو علمن صاحب علم دی و خلق را پاسیدل انو امام ابو حنیفه په حدیثو نه پویل تعالی خو لس حدیثونه سوا بل سر ټکم ناراضي آدمی ذکر دی هغه لس هغه دی بس د چندخي مثال دی لوټه توقته ما کشمیرو کاته امام ابو حنیفه په یو یو شپه کې اویاویا مسائل به کې دینه سوا یو ورځ به در تباس کوما چې څومره مسائل استنباط کړي امام سره څه خبره مګي خبره چې زموږه مشره یا سری چا په پلار چر حق ولاغی ټټه بچت څه خبره پلار زما دې خبر ته ته من دې خبرې چې زمونږ امام دې ته څه خبره تا ولې خو امام دې ورزده امام صاحب نه چاته پوسو کې یاره عجیب خبره ده امام مالک امام ابو حنیفه نه چاته پوسو کې زنديق راغی یاره امام صاحب ډیر عجیب قول ده هغه زنديق ته پوسو کې د الله په وجود باندې اے امام صاحب اللہ منی وی آو وی دلیل سرے وی علکہ لکھ صبرو کا جواب بدل اسو در کو ما مانا چاہیو تپوس کردے داگی پا جواب کی حیرانے ما عجیب انداز دے جواب بدل اسو در کم مانا چاہیو سوال کردے داگی پا جواب کی سوچ کو ما وی سوال سنگا دے وی سوال دا دے چا ما تا چاہوی چا پا دی دریاب کی یو کشتے دا چا بلکو ڈکا کردے شوی دا پا سامان سرا او پائے کہ قسم قسم سامانون پاتے دی سوکیدار هم نشتره ډریوري هم نشتره هغه ډکه کشته په سامانونو سره بي د سوکیدار نه په میرا کې ولاړه ده دریاب کې او بیا ډریور نشته دی او هغه کشته یوازې بي ډریور روانه ده په دریاب کې او دا دریاب دا وبښلې چپی لار لوي بل ساحل ته رسیدا هلته نو هغه سامانونه نو با حفاظت طریقې سره ته کوز کړشل اور بیاوی اگر کشتے بیا ڈک شو پخپلا پا اقسام دم اموال سرا او بیا رات لو موجون شلول را روانوا بل ساحل تو رسیدا اوی دا ساحل وی چه نئے سوک ڈریور شتے او نئے سوک سوکی دا شتے نظر پا جواب کی حیرانی ما چه سو جواب ورکما دا وسطی تا تجاول عارفان ہوئی وی جواب کی حیرانی چه سو کما ناغر داری ورط امام سیف جواب آسان دی اگر سوی جاہل دے دا سائل جاہل دے وی والے وی جاہل ذکر دے چی او کشتے بغیر ڈریور سنگا چلی دے شی او جاہل پا دی دے چی او کشتے دا سامان نا ڈک بغیر سوکیدار سنگا محفوظ کی دے شی وی خواہ تی منی وی آو وی خبر فٹ شو دربانی دازمک اسمان دا دمر لوی کشتے چی دی محافظ امنی او دی ڈریور امنی د بغیر د نگران نه د ازمکه اسمان د دمره ډکه ډوکه کیشته چې په دې کې اغنوا د مخلوقات موجود دي او د هر چا ضرورتم پوره کیږي دا بغیر د ډریور نه څنګه او چلی دا او چلی گی خواهی که زدنو ناغ مسلمان شا پلاز امام ابو حنیفه سر بانده دیلی کی ورجوی للحق و اسلمو علا یده امام ابو حنیفه پلاز مسلمان شا او کل آقا داشت جواب ورکی وی ارکا یو خبرن دو کما وی آقا سا ویزا پا سایل سمندر بانده ناس دو ما وی چه قتل می اوغا دکیو دس شر تاش چه می قتل نسو غردون کنو حیران شم چې دا بوٹی چا گو سا وی بیان ور تا قتل قتل ناسا پا آقا دکیو آقا ٹکری ٹکری کرشو منگا تا برگنده ویو آقا ٹکری ٹکری کرشو او بیا صفا کرشو بیا دقینا تختی وقت کرشو تختی نیل دا تختی خی صفا دا لرگی تختی تا جور کرشو بیا رنده کرشوی بیا غا جختی کرشوی میخون پا که تکو لشلل او کشتی شکل تا جور شو او دریاب تا کزشو وی امام سیبا دا دلی ونو خبری که دا چاویلی چه بوده بغیر دا خوصه اون که نسنگه خوص شو بغیر دا رنده که اون که نسنگه رنده شو بغیر دا راخون که دریاب تا سنگه کشو او بغیر دا کاریگر ناری نکشتی سنگه جوره شو وی ای بنده که چر یو دکه بغیر دا غصه اون که غصه دی نیشی رنده که اون که رنده که دی نیشی دا دم رزمکه لوی اسمان و لوی ازمکه بغیر دا جوڑه اون که نسنگه دا چهی یو داری راغی ما تاوی خودش دیوی آو وی خودش چر تا گوری وی خودش چر تا گوری های زمانه که چرا لگه دلو ایمان سی مخ که ناغی ورطوی چه تما تاو خواه چه دی رنا مخ کم خواه دی دارنا نه دارنا وی دی مخ کم خواه دی ناغی دی خو مخ نیشتی وی دی رنا مخ کم خواه دی وی مرا خودی خطو لکم را دی رنا چاپی را کردن زسویم چه مخ کم خواه دی وی سریا تد یو باتی دیوی تکی باتی رخ نیشی خوله مخ امان زمان دی اللہ دی رخ تا پوس کلتا تی بچیا فاللہ و نور السماوات والارض دی مثل نوری کمشکار الاخره امام سیب گردی لوی سڑی تیر شو خواه یو پیلا خبر اکم دیزی سر مناسب خونو رزین ترانا یو دو خزرال امام سیب صفح مستی بی امام سیب نیتا پوسو که چه تاسو وای چه یو سر دو خزی کولش یو خز دو خواندان ولی نشی کولی او حالان که تاسو داون منعی چه کم دیوی شاوت خود دیگو از ما باسته چه شاوت تا خوزو پر رجالو بان غالب دی زدانو منو مصر دید دلائل دی مشهور خبر دی شاوت تا خوزو سوا دی نئی شاوت تا سڑی سوا دی اللہ انصاف کر دے عدل کر دے چیو تے سلور حلالی کری دی او کدائی سوا نبیاو کار خراب خبار حال دا اصل کی ماس غفدی فن دیر در زمی شیم تازو دلائل زکر کوم خو بس دا سی وقت راشی یار کم سنگش پک میاش غفر کار نی کنا نو خیر بار حال آئی چه سوالو کن ایمان سے اس کی وئی چه قرآن وئی چه فن کی ہو ما تواب لکم النسائی نوی بچر تا مانا امام سے اقلی جواب ورکی امام سے بس ٹھیک دستان دا جواب در کوما قلقوانی یو خبر اکوم ایسا التا یو خالی برتن پرو تو یو لوخے امام سے برتوی چلاشت یو پاو پای جو کلی راوڑی بلی زنانی تا چی تلاش یو پاو او با جو کلی بین کن اندازہ کرشیوی راوڑی اندازہ کرشیوی ایت تلیلی راوڑی چی راوڑ ناغوی پایو والتوی دی لوخ کی واچوا بلتو چې او بو اچو امام سے ورته تقریر شروع امام سے وی چې د انسان په طبیعت کې دا مسله مرکوز دا چار سره خپل حق طالبی او خپل حق اخلی بغیر د حصول حق نسره نه مطمئن کیږي په معنی وی آو وی جواب بدل ال در کوما چې ته خپل پاو او بو دې پاو نه جدا کا او دا خور زما چې دا دا بل زنانا دا د خپل پاو او بو دی او بو نه دی پاو پای دی او بو نه جدا کی دا خپل پاو او بو د پایو نه جدا کا او دا خپل پاو پای د او بو نه جدا کی نو جواب دل در کوما تاسو باندې پوښې اخذ خدای دی وای نو ملی سیبا نو دا بو سکیږي زما پای خوشو دشل او د دې شو دو د زما پای او بو شو د دې او بو هغه شو دش اوس به څنګه کیږي وی تو دیتا حق پریگی دی وی نا وی دام حق نا پریگی دی اس بس کی گی نو خبر الان کوتک تا او دام مسئلہ پا کوتکم نا حل کی گی اگر کوتک چلو نا بتائی نا بتائی اس بسی کہ چر یو زنانی دے پارا دو ازواج دے دو خاوندانو اجازت اللہ کریم ور کرے نہ دا دنیا ب ختم شی ہوا تے اولاد پیدا کے یو بے سما دے بل بے سما دے یو بے سما دے بل بے سما دے بیا بس کہن اللہ کریم ہاں بہرحال امام سے تو اللہ علم کامل ور کرو چے سو نہ پئی گنا نہ پئی گنا اے پستر کو بانے پٹائی دی فرلے کنا یقینی خبر ہے تعصب نہ کرو ایسا لس حدیث ہے اسرے یاد کہ ایمان سے پہ حدیث نہ پڑے او کسر حدیث پہ ایسے خود قسم دے چاہے حدیث نشان کے دے او بخاری روایت تے بخاری روایت تھی جنے حضرت عاش یو روایت تے بخاری دے حضرت عاش ہوئے چھے کہ چاوے چھے پیغمبر صاحب بال قائمن فلا تصدقو ہو بلکل بخاری روال بخاری سند سندن جید ہو او حضرت عمر سے روایت تھی چرائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبول قائمن پیغمبر اسلام علی دل پر خپل دې سترګو باندې چې ابو القائمن په ولاړ بول کړی دي دا صحیح حدیث دی اوس به څه کوي ته ځان ته دی وای کنه تسمیه اگر چې به زړه علی حدیث سنت وای تسمیه به زړه دا ډېر حدیثو معنا ها خو راځي به زما امام صاحب امام سے وی تعویل کړی دی چې ډېر حدیث صحیح دي اور هر راوی چې روایت کې د خپل علم مطابق کوي آشا پکور کی وا نو پکور کی دا صورت نہ دے پیش ہے عمر سے وس بیابانوں کی گرزدا ہر جگہ کی گرزدا نو تو صورت تا حالت تا سفر کی دا حادثہ پہ خشوی دا عمر حالت تا سفر ذکر کی آشا حالت تا کور ذکر کی جگہ پہ ختم ہوا دا تعویل دا چا خول خزما امام کور دے امام لو عالم اصل حال دا او الحمدللہ خیر درس کو مخا خدا خود امام ابو حنیفہ سے قول تا پیش امام شافعی رحمہ اللہ نے چاہتا پوسو کا وچی اللہ پوجو سو دلیل دے ویسریا ما خود اللہ وجود دے دی توت دے دی پانے نہ معلوم کا دا توت پانے نہ دا وی دیرے معلوم کر دے وی اگر سنگا وی حازا ورق حازا ورق توتے توتے حازا ورق توتے تامو واحدم تاکلو دود فیخل من ابریسم و تاکلو ہنہلو فیخل من اصل و تاکلو شات والبقر والانام فتلقی بارن وروسن وی عجیبہ کار دے دا توت پانا دا او دا توت پانا چی چنجے اخری نو ریخم تی جوڑی گی دا توت پانا چی گبین مچے اخری نو گبین تی جوڑی گی دا توت پانا دا چی گڑا بیزا اخری نو پچی تی جوڑی گی دا توت پانا دا چی غوا میخ اخری نو غشان تی جوڑی گی عجیبا کار دے دا سب جوڑی سنگی خیستہ جواب کر دے امام احمد ابن حنبل نہ چاہتا پوسکا چی تازہ خصو دلیل دے وی الک یو خبر تو کا وسا یتی سری رات وچ یو بنگلہ دا او بالکل خست مزیدار صفا کرے شوی دا او پائے کہ بالکل منفذ سورے غار نشتے بالکل بالکل تک سپینا بنگلہ دا او مین میان بنگلہ دا وی دی بنگلی تا داس ناس تو ما منتظر ما او داس میں قتل قتل قتل ناسا پا کرپشن دای بنگلی دروازه کلاو شو چې کلاو شو نو یو حیوان می تولیدو چې نهایت مزیدار او خبرې کولی ګرځېده خاوند د عقل او د عقل شربومو دا چرته نشي کېده چې بند کمروي او هغه نه حیوان حی راشي هغه کې بیا عقل و غیر وي کنه بیا لکوي دا اگایدا دا بند بنگلا اگایدا دغه منفشتي نشتے دے سمرا مزیدار دا او بیا چی دری اگئے ما تشی نواغی نوی او بچے دا چر گراوزی چون چون چون چون کئی او دمرا مزیدار خستوی دانوم خوری خبرم اہوری پلار گرزی ام دا چا پیدا کی سبحان اللہ سبحان اللہ او بیا ابو نواسوی چی تعمل فی نبات الارض ونظر الى آثار ما صنع الملیکو عیون من لجین شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك أبيا ابن معتزي فيا عجبا كيف يوصل الإله أم كيف يجهده الجاهد ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد تيشو كنا نودي الله وجود چلے داپ ادلے عقل يوصر ثابت تي دیشوا اور ہر انسان آپ دے مسلی بان مکلف دے سوان کان رجلن او امراتن بس بشرط ان یکونا بالغا سوان کان وصل الیہ تبلیغ املا وصل الیہ المبلغ املا سوان کان دوئی بی دعوت التوحید املا ٹھیک ہے کنا یا سمسنا فلا تجلو للہ اندادا وانتم تعلمون سبحان اللہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللہ علماء کرام ہر کرچی دعوت توحید مدللا معللا مبرہنا وبراہین قاطعہ سرا ذکر شوا اس ان کنتم سرا جواب دا سوال دا سائل دیں او دیدی دو تقریر دی یو تقریر دا دی چی مشرکین وی چی دا قرآن چی دیں دا قرآن چی دیں کم کی دا دعوت او بدو ذکر دا نمنو چی دا لطرف دا اللہ ندیں بلکہ دا خودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چی دے رضان نجور کر دیں علیہ عظم باللہ من دا نمنو چی دا دا اللہ ندیں بلکہ دا خودی سڑی دا ذان نہ جوڑ کر دیں او قرآن کریم کے قرآنی کا ہم یقولون افترا ہم یقولون تقولہو دوی وی چی دی دا ذان نہ جوڑ کر دیں اے تقولہو دا ذان میں قول کر دیں یا ساتر الاولین دیں نو اکتتا بہا دیں تیشوان نو قرآن دی جواب کی جواب تقریر یاد کا بیاد انشاءاللہ مسئلہ بیانو تقریر مسئلہ چی یاد درت مسئلہ یاد چی تقریر دا جواب دا دیں چی مثلی ہی کی ضمیر چی دے نو دے قرآن تراجی نزلنا تا نو جواب ادا دے کہ چرستاسو شک دے پا دے قرآن کی چی دا دا بندہ کلام دے نو زدہ بندہ چی تاسو ورطا منصوب کرے دا دروغ و خبران دے ان بندہ عربی دے نو تاسو بندگان یا عربیان یا نو فاتو بصورت مثلی ہی تاسو مراوڑے یو صورت چی پشان دے دے قرآن وی زکا چه دیوم عربی تاسم عربیان یه تیک شو دراو رئی کن داسی صورت چه پا مثل دا قرآن وی بس دیوم توجیداد چه دی مثلی ہی کی ضمیر عبد تراجی دی وین کنن فی ربی مما نزلنا علی عبدنا نو کستاسو شک دی چه دی بنده دا زان نجور کرده دا کتاب نو کپ دی بنده بانی شک وی فاتو بی صورت من مثلی ہی راوڑے تاسو یو صورت پشان دی دغسی بندنا سنگا چی دے بند دینو تاسو یو بند را پاسے اور تاسو دغسی خبری ہو کہ چوئی منما تیک شو کنا آپ دی کی ضمیر دا مثلی کی ضمیر اب تراجش نو دیوم یو بندہ نو تاسو بندگان یے نو پا مثل دی دغسی بندہ تاسو راوڑے دا بندہ سوک دے عربیان امیان مثلوکم مفصل لکی دیوم عربی دے امی دے پشان ستاسو باندے راوڑے کنا دے تاسم یو عربی امی را پاسے دا سی کتاب راوڑے یو او کی مثل ہی کی ضمیر نزلنا تراجیش منزل قرآن تا چی دا اکثر مفصلین ہوئی راوڑے یو صورت پشان دے قرآن دا سی فصاحت و بلاغت نڈک بیا ورس زباس کوم چې مثلی کی صرف فصاحت مراد دی بلاغت مراد دی ان شاء الله زبردست ته خبره کوم چې کوم زما د شیوخ ولا او دا د ډیرو تفاصیل نه چور دی ان شاء الله سوالن پوښی اوس جواب وان کنتم فیره کیه تاسو په شک کې مم ماده مسلې د توحید نه د زما د شیخ ترجمه ده لکه چې او بدو سره لګوم کنه هغه مسلې د توحید نه چې ذکر دا په داوی د او بدو سره آغا چه ما نازل کرده پا خپل بندبانی پا دی قرآن فاتو بی صورت من مثلی راوڑه تاسو یو صورت من مثلی من مثلی کی ضمیر چا تراجی ده من ما نزل ناتا مراد نمونزل شا راوڑه یو صورت من مثلی پا مثل دی کتاب منزل تیشوان او دا صورتین چلی دا فاتو لان دی راغل دی او دا صورتین نکر دا تیشوان او نکره پس یاد نشر کی آسا پیدا کی عمومیت پیدا کی فاتو بسورتن راوڑے تاسو یو سورت ای سورتن کانا کہ سورتن طویلتن وی او کہ سورتن وجیزتن وقصیرتن وی وڑی کی قائل زنے مکتو ہے نزتا تم سنے من خدا وڑی کی سورت ما خوخ نلے سورت مختصر ویا وڑی کی لفظ دا وڑی کی ملا دے تبا خوشحال ہے خفا کی گئے کہ تاسو کی دا وڑی کی ملا دے اور کہ قرآن سورت دا وڑی کی سورت نزتا پر خوشحال ہے اوزک مات عبارت ہوئی چی بے سورت ان کی عمومیت تے نفاتو بے سورت ان راوڑے یو سورتا سورتن طویلتن او قصیرتن او وجیزتن برابر خبر چی سورت طویلوی کی قصیروی کی وجیزوی معنی کی دویلی وجیزہ مانا ترا نو وجیز مختصر توی نو قصیر مختصر توی نو طویلو گو توی راوڑے یو سورتا پا مثل دا قرآن دا سورتنو اگر چی اگر اگو سورت ویو کہ مختصر وی و انکان سورت الکوثر او العصر مفسر ذکر کی ودو شہداکم من دون اللہ اور او بلیتا سخف العلماء من دون اللہ سواد اللہنا یو ودو شہداکم او بلیتا سخف الشعراء ودو شہداکم اخف العلماء ودو شہداکم اخف الگدی نشین زمان شیخ بھائی اب یاد گدی نشین ام در تمانکو ما گدی نشین بھی نہیں اے اخبار سو اور روبانی سو راؤ بلائے ودو شہدا کم علما راؤ بلائے ودو شہدا کم اخبار سو اور روحبان راؤ بلائے ودو شہدا کم شعرا و خطبہ راؤ بلائے من دون اللہ ان کنتم صادقین ابل دیکھے ودو شہدا کم یعنی ودو من استطاعتم جو سمرم پو وسی نو ٹول را جمع کہے چاہے کہ علما ہوں بھی پائے کے اخبار ہوں بھی پائے کے شعرا ہوں بھی پائے کے خطبہ ہوں بھی ہر قسم خلق را جمع کہے گول میل کانفرنس منعقد کہے خوش گنا ابیا ورتوے چی راضی یو صورت وجیزہ مقابلہ جوڑو انشاءاللہ جوڑ بنا کرے شی اسرار شو داما ترجمہ کر تفاسیر بدر تخیمہ لکہ جزما شی و ترجمہ کولا بلالو اپنے گدی نشینوں کو یو ملاوی چی دیوی گدی نشین وہ دا محرف تحریف ہوگا کم کتاب لکھ لیجیے گدی نشین اہل کا گدی نشین دا پنجاب خلق نہ تپوس کے گدی نشین چاہتا ہوئی سکھ دے رانا واقف بھی نماتا ہوا سوچتے پا کہ مر گئے گدی نشین چاہتا ہوئی پیران ہوتا ہوئی وہی کہنا اے دا ما سکتا تفسیر نہیں اور دا حنفی تفسیر نہیں دے لکھی بس صفحہ 102 کی ودو شہداکم من دون اللہ اے استعینوا باخبارکم ورہبانکم یعنی عبادکم بولے کہتا تصریح اعلان ہوا استعینوا حاصل کہتا سو مدد بچانا حاصل کہے اے باخبارکم ورہبانکم رہبان یعنی عبادکم خپل اخبار خپل رہبان خپل درویشان اگی راو بلے تاسو زماد شیخ تو جی و گدی نشین خبر اور تفصیل کی ویقال ودو شہداکم استعینوا بآلہتکم ویقال استعینوا بخطبائکم وشعرائکم ٹھیک شو کنا دا تفصیل دماغ سمرقندی تفصیل راو بلیتا سخبل اخبار و رہبان واستعینوا بآلہتکم اخبل آلہ را مدد کہیں پوشی کنا واستعینوا بشعرائکم وخطبائکم تا سخبل شاعران وخبل خطبہ را جمع کئے سبحان اللہ خوش آگرد آگے چید اخبل استاد مدافع ہوگی اللہ واللہ واستعینوا یا سکا ودو شہداکم من دون اللہ ان کنتم صادقین کہ تا سرشتنین و اغت و راو بلے مسلال شوان اے پا دی آیت کی تحدی دا اے گورا دل تا ہا دکھا کہ چاہ سکا ہا لکلی مگا ہا کہے گورے پا دی آیت کی تحدی دا او تحدی وی چیلنج دا نو پا دی کی چیلنج دے تحدی دا ہا سرا اللہ بیا دے من باس کو ما چی دل تا من راغل دے سورت یونس کے من نشتر دے ہود کے من نشتر دے خواوت پا دے مثل بانے مانا کو ما مثل بانے او بیا دغی رستو دے من خبر کو ما ٹھیک شو کنا انشاءاللہ اے اس گورا مثل ہی نسم مراد دے نو دیزه که بعضی مفسر مانه که چه فاتو بی صورتی من مثلی راوڑه تاسو یو صورت پا مثل دا قرآن ای فی الفصاحت والبلاغا چه داسی فصیح کتاب او داسی بلی کتاب راوڑه نو مراد مثلیت نا فصاحت و بلاغت تی تیک شوا دا یو مفسر لکلی دا تیک دا مفسر لکلی دیکی شک نیشتی خی لکل نی لیکن دا قرآن تحدی سر مناسب خبر ندا ذکر چی صورت بنی اسرائیل بدا تراوارو مطبع التو ہے چی قل لئن اجتماعت الانس والجن والا آیاتو بمثل آز القرآن لا آیاتو نبی مثلی ولو کان بازم لبازن زویرا التو خوی چی طول کائنات طول انسانیت تا عرب عجم اول آخر طول تا چیلنج دے نفصاحت و بلاغت شن بیاخو صرف عرب شا پاکستانیان پکی نشن دیکھ شو گنا او غیر عرب پکی نیز دکا غیر عرب کو فصحانی دی بلاغانی دی دا کو صرف تحدی محدود شو تحدی چیلنج محدود شو او دا قرآن چیلنج محدود ندی پورا انسانیت تا دی ننم قرآن ولار دی ننم قرآن ولار دی او اعلان که او دنیا والو که دا چاپ زما پا کتابیت کی شکی نو مقابلہ مکو کرے او دا آواز دا دنیا سلور کنجو ترسی امریکی او روس برطانیہ جرمن فرانس دا چې کوم دې د عقل او د دانشورې داوی کې ټول ته چیلنج دی کله چې عاشق میدان تراشه نافسهانی دی نه بولغا دی نو روح المانی او تفسیر نظم الدرر د سورت یونس آیت کلی کی فاتو بسورت من مثلی افل فصاحت والبلاغت وجزالت المانا وارتباط الایات والصور زګوږه کنا دا دغه لګه سوا شو راوڑی یو صورت چی پا مثل دا قرآن وی پا داسی فصاحت کی پا بلاغت کی داسی جزالت کی داسی پر تاثیر کی اور داسی ارتباط کی داسی مربوط کی کتاب راوڑی تیشو گنا داسی مؤثر کتاب راوڑی داسی فصیح و بلیغ کتاب راوڑی تیشو زماد شیخ توجیدہ اور ڈیرہ مزیدار ادا حضرت پہ میرے شیخ یوں فرمایا کرتے تھے زما شیخ بدا سوی من مثلی اس عام لے دا سی معنی کم چو طول خلق پکی راش فاتو بی صورت من مثلی ہی راوڑے یو صورت پا مثل دا قرآن پا فصاحت و بلاغت کے فاتو بی صورت من مثلی ہی پا مثل دا قرآن پا صداقت او پا ارتباط کے دا سی مربوط کے کلام دا سی رشتنے کلام فاتو بی صورت من مثلی ہی پسکی پس صداقت تا اخبار ماضیوں کے او پس صداقت تا اخبار آتیوں کے فاتو بصورت من مثلی ایفی ندرت پا داس ناشنا توب کے فاتو بصورت من مثلی ایف داس اثر کے تیشو کنا داس مؤثر کلام راوڑے مؤثر کلام چلال اس تیکی گی او پا انسان بانے گونے زگ زگ شی ترسو زمر ویل لکھا نا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم داسی کتاب مؤثر کتاب راوڑے چی داغی پر اوردو پر لستو بان سریبانی اثر راشی من مثلی افل فصاحت والبلاغت من مثلی افل ارتباط من مثلی افی صداقت اخبار الماضیت والآتیت من مثلی افل ندرت افل اثر و ندرا داسی مؤثر داسی ناشنا داسی رشتنے تشوا داسی فصیح داسی بلیغ راوڑے یو کتاب تشوا گنا اس حضرت میں وہ چرتا خو گتا کیدا چی دا خبر دے واقعی نا خلاف تو اس مثلت عام سے کام نشا فاتو بصورت من مثلی ودو شہداکم من دون اللہ ان کنتم صادقین او شہدا مانا ما تاسو تا اکڑا چی شہدا من استطاعت من دون اللہ شہدا علماء لکہ سورت انام راوانا وا اللہ واللہ آیت نمبر دی آیت 150 قل هلما شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فتح الرحمن شاول الله سے فرمائے هلما شهداءكم احضروا علماءكم خپل علماء راو بل شابه سے تکرش ہے سورت یہود راو سورت یہود گورا ورتا خان ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يرزون على ربهم ويقول الاشهاد وبوي علماء ایشو کنا سورۃ یہود یا قول سورۃ یہود ها دیال سمعتوش ودو شهداکم من دون الله راو بل اخبل علماء حاضر کے بغیر دلانا ان کنتم صادقین سمانا کہ چر تاسو رشتنی ہے پخپل دعوی کے چہ دا دعوی خود ساختہ دا کہ تاسو ہے چہ دا دعوی خود ساختہ دا نفدو فدو ودو شہداکم مثلا شو کنا کہ تاسو پخپل دعوی کی رشتنی ہے چہ دا قرآن خود ساختہ دے دا مفترا دے میدان تشے کنا ٹھیک شو بھئی مثلا شو اور مثلی کی زمیر راجی شی مما نزلنا تا مغمانا میں در تو کرلا او کہ مثلی کی زمین اب تراجیشی گو باز مفسرین ذکر کرے نو مثلی اے مثل هذا العبد عربیا امیا مثلکم داس عربی امی یو بندرا پاس ہوئے اگر دی داس قرآن ہوئی مثلی زمین قرآن تراجی دے مما نزلنا سرا او دا اولاد یعنی پشان دے قرآن کریم بس خلاص شو اس دید کی یو نقطہ یاد رکھیں او دا تائیدہ بدا تدریس زل راڑو ما خدا اکتفا پہ یو زل کو ما سورت یونس راوڑا ما آیتو نو گورے نبیادہ تا پہ یاد خبرو کا ما سورت یونس راوڑا شاہ ما ماشاءاللہ آیت نمبر دے 38 ات درشم ام یقولون افترا آئے وی داخل چلی دزان نجور کرے دے وفعتو بسورت مثلی ادھر تا سورت را دے منشنی مثلی راو یو سورت پہ مثل دے قرآن ادھر تا سورت دے گو رہے خواہ سورت مفرد دے سورت رہے ودو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین سورۃ یہود راوڑا سورۃ یہود راوڑا اللہ آیت دیار لسم راوڑا دیار لسم آیت ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلی مفتریات ودو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین اس طریقہ دا استدلال اجزا کا استدلال بسنگا کہیں تو ویخی کا نا اے پا دی دو آیتون کی سو یو ام یقولون افتراہ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثلی مخ کی افترا ذکر دے نرستو مثلی ہی دے استدلال طریقے اس دکھے چپ قرآن بانے خود تاپ ما سر پور کی ال تک مثلی ہی دے خو مخ کی افترا افترا دے ذکر صورت یود کے چفاتو بیاشر سور مثلی ہی مفتریات ال تا دا مثلی ہی نمخ کی سشے دے افترا افترا دا او دل تو گرا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ دلتا مخ کی افترا نشترے اشتیر بریاد کی دلتا افترا نشترے دلتا فاتو بسورتن من مثلی پہ زیادت من سرے راوڑو دائیولی راوڑو التا من نشتے او دلتا من نشترے ولی راوڑ ویاسی راوڑ او دادا قرآن کریم تفنن دے و ان نکتت للقاری لا للفار نکت یادکا علک دا من پسود طریقو سر استعمالی گی من کل تبعیزی وی کل من بیانی وی او کل من لپاردہ سرازی اے زائد وی کل من زائد وی من کل تبعیز دی پار رازی نو کل بیان دی پار رازی نو کل من زائد امرازی نو امام احفش خزان خلاص کو چی دل تک دا من زائد دے نو فاتو بی صورت مثلی شا من زائد دی احفش خزان خلاص اگوی چی فاتو بی صورت مثلی دے دا من زائد دے دا من مانا اس ندا نہ دا تبعیز دی پار دے و نہ تبعین دی پار دے خبر اخلاص اکرا لیکن دیسرا اگا علوم دا قرآن انکشاف نکی اس مانے دا وقت کیلا کہ دا من ملی سے با تبعیز دی پارشی نمانا خدا شجوا فاتو بی صورت راوڑی یو صورت من مثلی ہی سمانا کہ بازی مماثلت وی دی دی پدی مما نزلنا سرا مثلی ہی کی زمین چاہت راجی دی مما نزلنا تا او من دبیش کہ بازی مماثلت وی دی دی صورت ستاسو دا مما نزلنا سرا کہ کل نشی راوڑی نگو بازی خو راوڑی دا منم صحیح شوا او کہ من بیانیشی نمان صدا مما نزل فاتو بی صورت راوڑی یو صورت سنگل صورت من